4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 czerwca, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kancelaria Prezydenta dopina szczegóły. W lipcu do Polski przyjedzie Donald Trump. Amerykański wymiar sprawiedliwości rozważy wniosek Samanty Gamer o umorzenie sprawy Polańskiego. Liderowi rosyjskiej opozycji niełatwo prowadzić kampanię wyborczą. Aleksiej Nawalny może stracić biuro w Moskwie. I Warszawa, i Waszyngton już oficjalnie potwierdziły, że prezydent Donald Trump przyjedzie w lipcu do Polski. Podczas wizyty wygłosi, jak poinformował Biały Dom, ważne przemówienie i weźmie udział w szczycie Trójmorza. Teraz mamy czas na przygotowanie wszystkich szczegółów, tak mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Będzie czas w tych kilku tygodniach, jak to wszystko jedno z drugim pogodzić. Wizyta prezydenta Trumpa i szczyt Trójmorza. I zapewniamy, że to wszystko da się zrobić, bo szczyt Trójmorza był planowany na 2 dni. A wiadomo, że wizyta prezydenta Trumpa nie będzie 2-dniowa. A Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę, że każda wizyta prezydenta USA w Polsce jest ważna. Kiedy ktokolwiek z prezydentów Stanów Zjednoczonych odwiedza Polskę, zawsze jest to ważne wydarzenie z wiadomych względów. Pytanie podstawowe, jakie się, myślę, że dzisiaj ciśnie na usta wielu obywateli w Polsce, jest pytanie o to, czy prezydent Trump w swoim wystąpieniu w Polsce powie chociaż cokolwiek o sytuacji praworządności w Polsce. Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu z PiSu, chwalił kontakty między obecnym rządem a administracją amerykańską. Od objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość mamy potwierdzenie, że na terytorium Polski będzie stacjonowało wojsko amerykańskie. Mamy deklarację, że jednym z ważnych tematów rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie sytuacja dotycząca bezpieczeństwa za naszą wschodnią granicą. I na tym się skupmy, a nie uprawiajcie tej totalnej opozycji. Musimy wykorzystać tę wizytę, dodała szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Powinniśmy ją wykorzystać przede wszystkim, żeby zapewnić sobie dalszy pobyt wojsk amerykańskich. Przypomnę, że z tego co wiem, to mamy tylko do 2018 roku zapewniony. Kolejna kwestia, może warto wrócić do tematu wiz. To sprawa, którą z tego co pamiętam obecni rządzący wielokrotnie zwracali uwagę, że poprzednim się nie udało. Amerykański prezydent ma być w Polsce 6 lipca, tuż przed szczytem G20 w Hamburgu w Niemczech. Szczyt odbędzie się 7 i 8 lipca. Tymczasem, jak pisze niemiecki Bild Zeitung, największe hotele w Hamburgu odmówiły przenocowania Donalda Trumpa. Sytuację uratował hamburski senat, który w ostatniej chwili wynajął amerykańskiemu prezydentowi swoją willę dla gości. Samanta Gamer chce umorzenia sprawy Romana Polańskiego. Amerykański wymiar sprawiedliwości rozważy jej wniosek. Znany reżyser nadal jest w Stanach Zjednoczonych ścigany za akt seksualny z nieletnią Samantą Gamer, do którego doszło 40 lat temu, a który według prawa Kalifornii traktowany jest jako gwałt. Gamer zwróciła się w tej sprawie do sądu w Los Angeles. Podkreśliła, że bardziej czuje się dręczona przez system prawny Stanów Zjednoczonych niż przez mężczyznę, który ją skrzywdził przed laty. Z całą szczerością w wystąpieniu dla mediów przyznała: to nie było dla mnie tak traumatyczne przeżycie, jak wielu myśli. Byłam wówczas aktywną seksualnie nastolatką i oczywiście to było straszne, ale nie coś, co się nie zdarza. Ludzie spotykają o wiele straszniejsze rzeczy, powiedziała Gamer. Adwokat Romana Polańskiego poinformował, że jego klient chciałby osobiście zakończyć sprawę i z tego powodu udać się do USA. Dodał, że filmowiec odcierpiał karę za swój niegodny czyn. W przeszłości prawnicy reprezentujący reżysera kilkakrotnie chcieli zakończyć postępowanie prowadzone przeciwko ich klientowi, jednak bez powodu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sztab wyborczy Aleksieja Nawalnego może stracić w Moskwie swoje biuro. Na drzwiach biura pojawiła się kartka z żądaniem opuszczenia pomieszczenia. To nie pierwsza próba zakłócenia działalności przedwyborczej opozycyjnego polityka, który oficjalnie ogłosił swój start w przyszłorocznych wyborach. Naklejenie na drzwiach biura Aleksieja Nawalnego oficjalnego żądania, aby współpracownicy polityka opuścili pomieszczenie, to tylko jedna z prób zakłócania jego kampanii. Według rozgłośni Echo Moskwy w biurze wyłączano już prąd, próbowano zmieniać zamki albo oblewano drzwi farbą. Podobnie dzieje się w innych regionach Rosji. Nieznani sprawcy wybijają szyby w oknach, zalewają drzwi pianką montażową, a nawet napadają na współpracowników lidera opozycji. Kampania przeciwko Nawalnemu nasiliła się, gdy kierowana przez opozycjonistę Fundacja Walki z Korupcją opublikowała film o korupcyjnej działalności premiera Dmitrija Miedwiediewa. Na poniedziałek Aleksiej Nawalny zapowiedział zorganizowanie w całej Rosji demonstracji, w trakcie których jego zwolennicy będą domagać się, aby sprawą szefa rządu zajęły się organy ścigania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Udało się uratować malowidło Jerzego Nowosielskiego w kościele w podtarnowskich Olszynach. 2 lata temu polichromia została przemalowana bez wiedzy konserwatora zabytków. Proboszcz tłumaczył, że nie wiedział o tym, jak należy postępować z dziełem. Chciał je odświeżyć, a podczas prac malarze

long as I stand, I will take your hand. I will stand with my band, stand with my band. There's nowhere to go but on down the road. Let's get on with the show. To od Państwa widzę, że trochę słońca, trochę deszczu. Taki to będzie ten dzień, ale przejściowy, bo jutro podobno ma już powrócić lato. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa. Wczoraj była premiera nowej płyty Lindsaya Buckinghama i Christine McVie. 10 nowych piosenek, z których kilka już pojawiało się. To jest ten ostatni ujawniony utwór, On With The Show. Kto wie, może to będzie moja ulubiona płyta pierwszej połowy 2017 roku. Więcej na ten temat pewnie za tydzień o tej samej porze, bo wtedy płyta już dotrze. Na razie cieszmy się tym, co mamy. Dwie piosenki w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Raz w tygodniu na 10 utworów. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Za chwileczkę gość, właściwie gość już jest, za momencik pojawi się tutaj na antenie. No a poza tym, tak jak zwykle, czyli trochę nowości, trochę klasyki, chyba więcej klasyki niż nowości. I co jeszcze? No i to właściwie wszystko. Zaczekajmy na Erika Marientala. jak pojawił się Erik Marienthal i od razu wszystko brzmi jakoś lepiej. 16 po 10, za moment w naszym studiu gość. Właśnie, pani Elżbieta zapytała, kto będzie gościem. Natalia Kukulska, witam cię, Natalio. Witam serdecznie. Pamiętasz ten koncert? Bardzo dobrze, ale był właśnie niezwykle spontaniczny, bo tak to jest, jak jest sporo gości zaproszonych. To był jubileusz Wojtka Pilichowskiego. Mhm. mojego wspaniałego kolegi i znakomitego muzyka, basisty. No i rzeczywiście ja na ten jeden utwór, że tak powiem, wyskoczyłam na dużym spontanie, ale bardzo fajna atmosfera była. Co słychać? Zresztą, bo to się przekłada od razu na to, jak wszyscy grają. No ja bym poprosił o całą, zresztą to mówiłem ci już, o całą płytę z takimi piosenkami, bo tu świetnie wykonałaś ten utwór. Bardzo ci dziękuję. Nie pamiętałem, że to z repertuaru Sheryl Crow, szczerze mówiąc, tak, bo to zrobiliście bardziej jazzowo. Ten pierwsze wykonanie, które ja znam, i chyba to jest oryginalne, to jest Sheryl Crow, ale jest to kompozycja Davida Weckla, znakomitego perkusisty, i ten utwór Save It For A Rainy Day już żeśmy wdrażali w repertuar w latach 90., jak miałam do czynienia, że tak powiem, na scenie ze wszystkimi muzykami zespołu Ubi-Dubi i towarzyszyli podczas moich koncertów. I gdzieś tam sobie przemycaliśmy, nie wiem, czy na bis, czy gdzieś tam pomiędzy moimi piosenkami ten utwór graliśmy, więc on też ma swoją historię. Zresztą fantastycznie, że się mogłam z nimi wszystkimi spotkać po latach, no bo dużo nas łączyło przez długi czas, byliśmy dość blisko siebie i taki déjà vu miałam, jak tutaj właśnie w Trójce się pojawiłam z nimi na scenie. Fajnie. To zabrzmi trochę jak telewizja śniadaniowa, ale jak to się robi, żeby tak dobrze wyglądać po urodzeniu dziecka w styczniu? To jest niecałe pół roku. Śniadaniowo trochę jesteśmy, prawda? Więc możemy... bardzo ci dziękuję za miłe słowa. Trochę jestem innego zdania. Może po prostu, nie wiem, Marku, może jest dobre światło. Dzisiaj akurat jestem trochę przemęczona, bo bardzo intensywne teraz są dni. Rzeczywiście ze względu na malutką nocę nie przespana, jakbym chciała. A jedziemy właśnie, jestem w drodze na koncert do Radziejowa. Jutro śpiewam w Gdyni na takim koncercie, gdzie z orkiestrą, gdzie Krzesimir Dębski będzie prowadził orkiestrę, dyrygował. Na skwerze Kościuszki, zapraszam. Ale wiesz co, chyba im więcej, nie jak w mojej piosence, tym mniej, tylko tym jakby lepiej, bo mam taki rodzaj chyba adrenaliny, że jestem na wysokich obrotach i mam fajną energię ludzi wokół, może no, dlatego. Ale trzecie dziecko to już pewnie, to już właściwie żaden problem, bo przy pierwszym i drugim pewnie przeżywałaś to wszystko mocno, a teraz... Słyszałam, że przy piątym to już w ogóle spoko. Nie, no jest, nie jest jakoś tak idealnie, może łatwo, ale jest wspaniale, jestem bardzo szczęśliwa i czy przeżywałam, no wiesz co, przeżywam na nowo trochę to macierzyństwo, bo po długim czasie, bo po 11 latach urodziła się właśnie Laurka, więc jest wszystko fajnie, jest trochę na nowo, jest nowa młodość. No właśnie, a co starsi mówią, starsze rodzeństwo na małą Laurę? Wiesz, to jest niedoczas, oni są tak zapracowani, w ogóle młodzież w tym wieku jest tak zajęta, mają dwie szkoły, muzyczną i zwykłą, więc to jest takie dość... Trochę brakuje tego czasu, żeby oni się tak mocno integrowali, ale wyrywają sobie ją z rąk, w skrócie. No właśnie, to znaczy twoje starsze dzieci, jeśli tak można powiedzieć, z tego co słyszę, idą w ślady rodziców, czyli muzykują też, tak? Muzykują. Tak, no Jasiek już tak, właśnie teraz jadąc do Trójki, podwoziliśmy go do szkoły muzycznej, ma dzisiaj jeszcze i ćwiczenia, i wszystkie egzaminy niedługo przed nim. I ma też zespół, założył swój zespół, gra na perkusji, ale śmiejemy się, bo on wolałby grać na pianie, tylko nie było perkusisty, więc musiał... Fajnie. Ale no, jaką muzykę gra? No, założyli zespół, który jako kwartet jazzowy. Myśli o tym, żeby pójść na jazz, zastanawia się nad kompozycją. No tak jeszcze chciałby ogólnie tworzyć muzykę filmową i to jest jego marzenie, więc aha, bardzo się tym interesuje, jeździ na festiwale i no fajnie, cieszę się, bo mamy poczucie, że mamy dzieci, które mają już jakąś pasję, a o to chyba jest najtrudniej w tym wieku, bo po prostu dużo jest rzeczy, które rozpraszają. No, mnie też rozpraszają. Ale powiedz mi, śpiewałaś i śpiewasz swoim małym dzieciom Puszek Okruszek, czy nie? No jak były małe, to wiesz, to się miałam czym, że tak powiem... Pochwalić. Nie, ale pochwalić, ale mogłam się, wiesz, płytą tutaj posłużyć i sama nie musiałam, wiesz, mogłam śpiewać z playbacku. Ale nie wiem, czy moje dzieci w ogóle, jak były małe, to one w ogóle kojarzyły ten dualizm mojej osoby, że tutaj mama, a tutaj małe dziecko zarazem. Ale był taki moment, że słuchały tych piosenek. Teraz zresztą polskie nagrania zrobiły reedycję tych wszystkich dziecięcych dokładnie w obwolucie, czyli tej oprawie graficznej z tamtego czasu. Na płytach CD wyszły te piosenki. No tak, to można powiedzieć, że jesteś w 300% kobietą i kobieta to tytuł twojej nowej piosenki, która pewnie zapowiada większą całość. Tak jest. To jest piosenka, która jest teraz singlem. Rzeczywiście zapowiada całość, która ma się ukazać we wrześniu, koniec września. Płytę robię trochę, że tak powiem, szerzej niż w ostatnim duecie, bo ostatnie dwie płyty stworzyłam z Michałem Dąbrówką, moim mężem, a teraz poszerzyliśmy, że tak powiem, nasz tutaj zaplecze twórcze o dwóch muzyków, z którymi koncertuję. Jest to Marcin Małegórny i Arciszewski. I właśnie w tym składzie pojechaliśmy sobie do takiego domu w górach, w Międzybrodziu. Zabraliśmy nasze studio i tam powstawały piosenki. W zasadzie w formie takiej muzycznej powstało tam wszystko, a teraz jeszcze kończę ostatnie teksty. Piosenka Kobieta jest taką jedną z najbardziej charakterystycznych i może mocnych, takich radykalnych piosenek, gdzie ta elektronika jest taka dość chropowata. Mhm. Ale lubię takie brzmienia, ale dzięki temu napisałam tekst, który myślę, gdyby nie ta muzyka, to on by nie powstał. Taki też trochę z przekąsem, trochę z opowiadając o naszych kobiecych cechach, słabościach, z dużą dawką autoironii, no ale starałam się, żeby zamknąć nas, chociaż niezamykalny jesteśmy, w jakieś ramy tekstowe. A kiedy, myślisz, płyta się pojawi? Płyta powinna się pojawić pod koniec września i myślę, że jeszcze uprzedzi ją kolejny singiel. Okej, to w takim razie dziękuję za wizytę między koncertami, bo dzisiaj koncert, prawda, jutro dzisiaj koncert. Jeszcze tak. Wszystkiego dobrego, spokojnej jazdy i posłuchajmy tej piosenki. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Natalia Kukulska, Kobieta, dziękuję ci. Dzięki. Thank you.

everything stays the same. I have seen a magic carpet. I have taken flight. I just hang on to the edges and sail through the night. It's so easy with a tailwind, but it's not always so. Comes a storm, then crash landing. That's the way it goes. I'm glad I'm not alone dealing with these mysteries. It's a constant ebb and flow. I struggle to be free. Kick your boots off, take a leap of faith. Let's be on our way. Don't forget to wait. I'm in training, living out my life. It is quite a ride. I'd like you by my side. Please stay. It's time to plan. fantasies. No use in turning back. Love's a simple, basic need, and we all need to know that. Kick your boots off, take a leap of faith. Let's be on our way. In training, living out my life, it is quite a ride. I like you by my side. Please stay. Na koniec trochę jak Heart of Gold. To Timothy B. Schmidt. No i wiadomość najważniejsza jest taka, że panowie się dogadali i zespół The Eagles będzie jeszcze występował i być może nagrywał z synem Glenna Freya. Zresztą zaraz po tej tragicznej wiadomości, że Glenn Frey nie żyje, Don Henley właśnie tak nadmienił, że może by tak zrobić taki ruch, żeby zastąpił ojca syn. No kto wie. Zaczekamy. Za 17 minut godzina 11, to może jeszcze trochę klasyki. When Josie Comes Home, to oczywiście zespół Steely Dan. Dobra wiadomość dla fanów Candace Springs, będzie jednym z gości festiwalu Ladies Jazz w tym roku. Candace w tej piosence, do której wracam najchętniej. Candace Springs, Talk to Me. Za 9 minut godzina 11, to jeszcze Eliana. Tell me what we have the day and night, have the songs we play and the moments we stay dreaming side by side, watching clouds go by, seeing pictures, writing letters, getting ready for the changes that each day will bring.